Tenía una barca pequeña, junto a la beira do mar. Tenía una barca pequeña, también tenía una menina, que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ay, alelo, ay, alalo, e todo que eu teño no quiero ter más, o que teño sobre mí el faime. La miña filla mollouse por ir de noite o mar. A miña filla mollouse, yo que le paso después. E mellor no no contar, e mellor no no contar. Ay, alelo, ay, alalo, e todo que eu teño no quiero ter más. O que teño sobre mí, faime rabiar, faime rabiar, faime rabiar. Bueno, vamos a hacer algo en honor a María Victoria. Ah, sí, por ser letras galegas. Por ser o Día das Letras Galegas. Temos por aí preparado un poema, ¿verdad, Xulio? De Nieves... Vale, eu quería lervos, queridos ointes, unha obra extraordinaria que hai sete horas publicou a nosa poeta Gandeira tamén. Gandeira, sí, señor, pero poeta Gandeira pastora. Bella, pastora. Nieves Fernández Vidueira publicou unha poesía adicada a bandeira, dice, a súa bandeira, non? Sí. Para min é a bandeira das cores do noso idioma, non? E entón gustoume tanto que, aproveitando que eso, que o Día das Letras Galegas, pois eu quería adicárvolo a todos vos os que nos escoitades e os que nos seguides. E di así, parece que, aínda sin música de fondo, seguro que vos vai a gustar. Sí. Esta é a miña bandeira. Estes son os meus cores. O galego a miña fala, galegos os meus amores. Nada en aldea pequena, nada nun berce prestado, saín chorando en galego fago pecado. Eu son galega de pro, infancia sen estudalo. E por máis que o prohibían, eu non deixei de falalo. E sempre soñei coa fala, herdo reigame la levo. E tento transmitir o vento, orgullo da fala que teño. A miña cepa é galega. Os acios que deu tamén. E o viño que dele sae. E o sangue o meu alén. Iste a miña bandeira de flores confeccionada, aquel que entra no meu horto quédase coa miña fala. Galegos ata na lúa, falade sempre galego, orgullo da nosa terra, a fala que eu sempre emprego. Pois moi ben, Nieves Fernández. Nieves Fernández, unha gran poeta, e a verse tamén un día tamén lle dan, lle pon Pero claro, para eso hay que morrer e levar dez anos morto, non? E nosotros non queremos que morra. No. Que nos siga deleitando con as súas poesías. Nieves, demo permiso, de ellos simplemente por Facebook. A verdade é que ten cada día un poema. Sí, cada día, sí. Bueno, pois a verdade é que eu disfruto cada vez que escoito, cada vez que leo. Sí, sí. Non sei como ten tanto tempo, vai coas ovellas o monte, sin embargo, dalle tempo de publicar unha poesía diaria, dedicada a un momento ou algún lugar determinado, non? Pero levo uns grandes compañeiros como son os Cas. Tamén. Son os grandes compañeiros, elle vixían as ovellas, se algunha se queda atrás, ou se non van recollela. Sí, ademais, algunha das poesías está dedicada a algunha ovella especial ou algún carneiro. Sí, a verdade sí. Que... hasta cos mismos Cas tamén. Sí, cando esto, sí. Porque... Eu vexo, como seguimos polo Facebook, claro, a veces os cans están arriba nun curouto vixiando, sí. Que non veña ningún alimaña. Ten razón. No, e a máis cuida moi ben as ovellas, digamos, uh-huh. Están moi ben direccionadas. A veces elas perdes un pouco, sí. E elas siguen moi ben o traballo que se está a facer. Sí. O sea, as ovellas ponde van ou por onde deixan ir. Sí. Que aparte de eso, pois, é unha limpieza que se fai cas ovellas. Ah, claro, que o monte queda de outro xeito cando despois de que pasan as ovellas. Sí. Bueno, pois, o Día das Letras hoxe, Galicia é festa, non? Sí. Adicado a María Victoria Moreno, que, por certo, María Victoria... Non é galega de raíz? Non era galega de raíz, sí. Os seus poemas estaban dedicados a Galicia e ela decía concretamente que os seus poemas ela tiña que falar en galego sí. E escribir en galego porque os que lle servían o pan, sí. E os que lle servían o peixe e os que lle servían cualquier cousa que tiña que eran galegos. Sí, eran. E entón por como claro, esquecer eu de falar e impartir o galego e falar non sei. Teño que sentirme satisfeito por esa forma de comunicarnos coa xente da miña terra. Como dicíamos nun comenzo, pois son 56 anos facendo as letras galegas, sí. Que se comenzou con Rosalía de Castro, Francisca Herrera e María Mariño, que era poeta do Caurel, uh-huh. E agora pois María Victoria Moreno. María Victoria Moreno, pues, que a cuarta. Durante todo o ano celebraránse moitísimas si, van a celebrar moitos actos en honor pois de María Moreno, sobre todo. María Victoria, ela naceu en Alcántara. Como se chama? No, como era o sitio? Penso que era valenciana, non? No. Ela naceu en Valencia de Alcántara, en Cáceres. E despois desempeñou o seu traballo como porque era profesora nun instituto, profesor no instituto en Pontevedra, non? Bueno, pois aí é onde... Foi onde ela empezou a nacer, dixéramos. Sí, ten moitos libros publicados. Bueno, noutro momento dedicaremoslle máis espacio e tempo para falar da súa biografía. Da súa biografía, da súa obra. E ao mellor aproveitaremos a participación do noso correspondente Xosé Manuel. Sí. Para que a ver que coxe vai ter menos tempo, pero a ver que nos explica. Para confeccionar unha boa reportaxe falando de María Victoria. Mentres tanto, se che parece podemos intentar poñemos un pouquiño de música. Un bocado de así música, que Fernando pon un pouquiño de música. Vamos alá.